wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 23 dzień marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjskie MSW twierdzi, że sprawcy zamachu pod Moskwą nie są obywatelami tego kraju. Minister zdrowia Izabela Leszczyna ponownie zapewniła, że pigułka dzień po będzie dostępna od maja bez względu na decyzję prezydenta. O 20.30 ruszy coroczna akcja Godzina dla Ziemi. Sprawcy wczorajszego zamachu pod Moskwą nie są obywatelami Rosji, przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej. W wyniku ataku uzbrojonych mężczyzn w centrum wystawienniczo-koncertowym Krakow City Hall i późniejszego pożaru życie straciło ponad 130 osób. Kreml nie informuje, jakiej dokładnie narodowości są zatrzymane osoby. Przypomnijmy, że do zorganizowania zamachu przyznał się jeden z odłamów terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie. Rosyjscy politycy prokremlowscy podważają tę tezę i wskazują na Ukrainę. Taki też jest przekaz w głównych mediach państwowych. Przedstawiciele ukraińskich władz zdecydowanie zaprzeczają rosyjskim oskarżeniom. Ukraina nie ma żadnego związku z atakiem terrorystycznym, a rosyjska wersja o ukraińskim śladzie była do przewidzenia, napisał Michał Podolak, doradca szefa biura ukraińskiego prezydenta. Jak zaznaczył, twierdzenie Rosjan, że po dokonaniu zamachu kilkunastoosobowa grupa terrorystów zamierzała spod Moskwy jechać w stronę linii frontu, jest absurdalne. Podobnie zarzuty FSB ocenił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu Andriy Jusow. Jak podkreślił, nonsensem jest twierdzenie, że terroryści po dokonaniu zamachu kierowali się do strefy przygranicznej, w której roi się od rosyjskich służb, policji i wojskowych. Wcześniej ukraiński wywiad oświadczył, że atak był zaplanowaną i celową prowokacją rosyjskich służb specjalnych na rozkaz Putina. Paweł Buszko, Polskie Radio. Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała na konwencji samorządowej PO w Olsztynie, że tak zwaną tabletkę dzień po będzie można kupić w aptece od 1 maja, nawet jeśli nowelizacji ustawy w tej sprawie nie podpisze prezydent. Izabela Leszczyna mówiła, że jednym z osiągnięć jej resortu w ciągu 100 dni rządów jest zadbanie o zdrowie kobiet. In vitro finansowane z budżetu państwa od 1 czerwca z onkopłodnością, czyli zabezpieczeniem osób, które muszą poddać się trudnej terapii onkologicznej, ale chcą mieć w przyszłości dzieci. Będziemy to finansować od 1 czerwca z budżetu państwa. Tabletka dzień po. Jakaż to awantura. A chodzi o to, żeby nie było niechcianych ciąż. Od 1 maja będzie dostępna bez względu na decyzję pana prezydenta. Od 1 maja wejdzie w życie jeszcze inna zmiana. Rozszerzone badania prenatalne będą bezpłatne i dostępne dla każdej kobiety bez względu na wiek, jeśli tylko lekarz zdecyduje, że są potrzebne. Wiele budynków użyteczności publicznej na całym świecie zgasi wieczorem światło na znak troski o planetę. WWF po raz kolejny organizuje Godzinę dla Ziemi. Akcja ma zwrócić uwagę na problem nadmiernego zużycia energii elektrycznej. Wśród tegorocznych uczestników Godziny dla Ziemi jest Politechnika Śląska, która na 60 minut wyłączy lub ograniczy oświetlenie m.in. na wydziałach chemicznym, elektrycznym czy matematyki stosowanej. Dr Marcin Fice z Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej powiedział Radio Katowice, że wydarzenie ma przypomnieć, iż o energię należy dbać. Oddziałuje bardziej na świadomość tego, że należałoby po prostu ograniczać zużycie energii jako takiej. Czy to pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, czy też ze źródeł odnawialnych. Należy energię szanować i oszczędzać jej zużycie. Marcin Fice podkreślił, że kilka prostych kroków może przyczynić się do mniejszego zużycia energii elektrycznej. Najprościej jest tam, gdzie tego nie widzimy, czyli na przykład czasami odkurzyć źródła światła, nasze lampy, które mamy, przetrzeć okna, żeby więcej słońca i dłużej ono do domu naszego wpadało, żeby nam świecić na nasze mieszkania. Druga sprawa, no to korzystać mniej z urządzeń, których akurat teraz nie musimy korzystać. Godzina dla Ziemi zacznie się o 20.30. W tym roku akcja poświęcona jest rzekom, a jej organizatorzy zwracają uwagę na ich zły stan w Polsce. Mazurki, chleby, pisanki, kolorowe palmy i świąteczne koszyczki można kupić na rynku głównym w Krakowie. Rozpoczęły się tam targi wielkanocne. Na ponad 80 stoiskach można znaleźć ludowe rękodzieło, oryginalne przysmaki, a także specjały z Litwy, Ukrainy, Słowacji czy Węgier. Masa króliczków, zajączków, baranki, jajeczka, kurki, kogutki, palmy, ze zbóż, z bukszpanu,

Jedna z najważniejszych płyt 1983 roku, jedna z najważniejszych płyt w dyskografii Davida Bowie. Let's Dance, wydana w 1983 roku w kwietniu. Teraz przeniesiemy się do grudnia. Ale będzie troszeczkę inaczej. W grudniu 1983 roku Billy Idol wydał swój chyba najbardziej ikoniczny album Rebel Yell. I zagramy piosenkę właśnie z tego albumu, ale w remiksie. Bardzo pięknym remiksie. Rise and out of this. Such a human race. Rise and out of this. Billy Idol i Eyes Without a Face, ale po remiksie grupy Poolside. Grupa, która powstała w 2010 roku w Los Angeles i nazywa się Poolside, czyli przy basenie, ponieważ zaczęli tworzyć w szopie obok basenu. Ich historia jest naprawdę bardzo ciekawa i tworzą świetną muzykę, zarówno swoją autorską, jak i remiksy. Teraz sięgnijmy po jeszcze jeden remiks. Tym razem będzie to Raj. Feel Your Weight i Rai w remiksie Poolside. Poolside określa swoją muzykę mianem codziennego disco. Myślę, że dwa poprzednie utwory świetnie o tym świadczą. Teraz będzie troszeczkę mroczniej, ale również tanecznie i elektronicznie. Over and over. Zdjęcia lepsza niż ja. Uwaga, uwaga, za 5 minut zaczynamy audycję. Wszystkich proszę do studia. Możemy zaczynać? Możemy zaczynać. Podsumujmy ostatnie 16 minut. Over, gaz, gaz, potem melt autorstwa Camp i co z tobą mała autorstwa Skarbów. Choć oczywiście wokal pochodzi od wybitnej Ireny Santor. Teraz przejdziemy do rytmów nieregularnych. Po raz kolejny, aczkolwiek, będzie to bardzo przyjemny i taneczny utwór. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Metrum 6 czwartych to faktycznie nie jest rytm nieregularny, sensu stricte, ale jest to Pewna ciekawostka. Wciąż jest utrzymana ta bardzo taneczna pulsacja, ale jest ciekawie i troszeczkę inaczej niż zwykle. Teraz przejdziemy do faktycznego rytmu nieregularnego. Będzie 5 czwartych i ku czci Damona Albarna, który obchodzi dzisiaj 56. urodziny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Macia pomyj, macia pek na sound. Echo for me, echo for me underground. Now check on me, really calm me down. In Bebba City, it made my heart beat no sound, beat no sound, beat no sound. Matcha for me, matcha pay me through. With matching money, people seem to walk through you. Matcha's funny, matcha get me through. All get for me, where people seem to always walk through you. Walk through you, walk through you. Kill myself. Come on. Come on. She turned my dad on. Come on. She turned my dad on. Come on. She turned my dad on. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's crew, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. People, they all go hand in hand, hand in hand for their pop line. nothing to do with your four-sprung dirge technique, you know. And it's not about you joggers who go round. Park Life ku czci Damona Albarna, który obchodzi dzisiaj 56. urodziny. To jest naprawdę wyjątek, że człowiek założył dwa zespoły, które są absolutnie ikoniczne w dwóch różnych gatunkach muzycznych, bo Gorillaz, które wcześniej nam wybrzmiało, oczywiście też jest dzieckiem Damona Albarna, podobnie jak Blair. 94. rok, wtedy wyszła płyta Park Life i ten utwór, który przed chwilą nam wybrzmiał. I wtedy zaczęła się bardzo intrygująca wojna społeczno-muzyczno, troszkę nawet polityczna w Wielkiej Brytanii, ponieważ rywalizacja pomiędzy Blair a Oasis była naprawdę zajadła. W 94 roku to Oasis ostatecznie zgarnęło większość nagród na Brit Awards. Też troszeczkę naśmiewali się, odbierając nagrodę z Blair i... Ten konflikt był reprezentacją tego, co się działo w Wielkiej Brytanii w tamtym momencie, czyli Blair, Londyn, południe, intelektualiści, Manchester, Oasis, północ. Bardzo ciekawe rzeczy i myślę, że będziemy jeszcze wracać do tego konfliktu, ponieważ jest to pasjonująca sprawa. Na sam koniec chciałbym zaprezentować Franka Zappę. Franka Zappę, ponieważ 50 lat temu, wczoraj 50 lat temu, została wydana jedna z najważniejszych płyt w moim życiu. Jedna z niewielu płyt, które mam na winylu, ale najpierw chciałbym wrócić do rytmów nieregularnych i zaprezentować 19 szesnastych. Be loving as they can be. If they find one and let him go, chances are they might not never find one. Nawet nie będę próbował tego liczyć, spróbuję to wyklaskać. Raz. Tak mniej więcej to idzie, czyli mamy 19 szesnastek w jednym takcie. Skomplikowana rzecz. To płyta Joe's Garage, ale teraz wrócimy do 1974 roku i płyty Apostrofi. Tutaj niestety bardzo chciałbym opowiedzieć historię, ale nie mamy czasu, a szkoda. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Po godzinie 21:00 Michał Grabek-Grabkowski i dalsza część Departamentu Rytmu. Miłego słuchania. Had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo. Peek-a-boo. And he started in the whipping on my favorite baby seal with a lead-filled snowshoe. I said, with a lead-filled snowshoe. He said, peek-a-boo, peek-a-boo, with a lead. With a lead-filled snowshoe. He said, peek-a-boo. He went right upside the head of my favorite baby seal. He went whap with a lead-filled snowshoe. And he hit him on the nose and he hit him on the fin. And he... That got me just about as evil as an Eskimo boy can be. So I bent down and I reached down and I scooped down and I gathered up a generous mitten full of the deadly yellow snow. The deadly yellow snow from right there where the huskies go.